کافروں کا یہ باطل گمان ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، آپ کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم کو ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے کرتوتوں کی ضرور بالضرور خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔